آج ایک تبلیغی بزرگ کی بیوی فوت ہو گئی ہے، مجھے جنازے کے لیے کیا ہوگا؟ اچھا جناب، وعن معاذ بن جبل قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفاتيح الجنة جنت کی چابیاں گواہی ہے اس بات کی، اللہ الہ الا اللہ، یعنی جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے جنتی دروازے تالے کی چابی ہاتھ میں لے لی، جب چاہے کھول دینا. اس پر مرقات نے اعتراض کیا ہے کہ دخول جنت کے لیے کلمہ کافی، لیکن آپ کو عن قریب صفحے میں ایک حدیث آئے گی کہ ایک صحابی کو دوسرے نے کہا چلو یار تبلیغ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو وہ صحابی جو مدعو تھا وہ مذاقی تھا، اس نے کہا الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں، مطلب یہ ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں آ چکی ہے، اب جہاد پر اور تبلیغ کی مشقتیں کون ہوتے؟ تو اس دائی صحابی نے کہا لیس مفتاح الا ولہ اثناء، کہ بھائی لا الہ الا اللہ تو میخ ہے، اور میخ میں جب تک دانت نہ ہو تو وہ تالا نہیں کھولے گا، تو لا الہ الا اللہ سیدھا کیل ہے، اور نماز روزہ تبلیغ اس کے دانتے ہیں، یہ دانت ہوگی تو تالا کھولے گا. وہاں سے معلوم ہوا کہ تبلیغ ضروری ہے. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود لا الہ الا اللہ پڑھنا کافی ہے، تو دونوں روایتین میں تعا. اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں اختصار ہے، نبی علیہ السلام کا مقصد الفاظ لا الہ الا اللہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ لا الہ الا اللہ اس سمے پوری دینی جامع کا، پوری دینی جامع کا، اور شک نہیں ہے کہ جو پوری دینی جامع پر عمل کرے گا تو وہ جنت کی چابی ہے یا نہیں. اور اس کی دلیل کہ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا دین ہے، یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اوپر بھی اسلام، نیچی بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، ظاہر بھی، باطن بھی. جیسے پانی میں غوطہ لگائے تو انسان پانی میں ڈوبا ہوتا ہے، اسی طرح اسلام میں داخل ہو. یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا سلمی ایک جو، تو اس کا بھی مطلب ہوا کہ پورا دین، اور اس دائی صاحبی نے بھی کہا کہ پورا دین صرف کلمہ کافی نہیں. اور دلیل اس بات کا کس سے مراد پورا دین ہے، ایک دلیل یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں شہادت توحید کا ذکر کیا ہے، شہادت رسالت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ بغیر محمد رسول اللہ کے انسان مسلمان نہیں بنا تھا. معلوم ہوا کہ اس مراد بھی اتیان بھی دینی جامع ہے، نہ کہ فقط یہ الفاظ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مراد یہ الفاظ ہے، لیکن عبارت محذوف ہے، مع الاتیان بمقتضا، کہ انسان یہ کلمہ پڑھے اور ان کی مقتضیات بھی پوری کرے، اور ان کی مقتضیات تین ہے، گناہ سے بچنا، اطاعت کرنا، اور ان دونوں کو پھیلانا دعوت، پھر جامی دین کا. تیسری توجیہ کی ہے کہ اس صحابی نے جو دوسرے کو کہا کہ ہر چابی کے لیے دان کی ضرورت ہے، یعنی اعمال ضروری ہے، یہ حیات میں، اور یہ جو آیا ہے کہ کلمہ کا بھی ہے، یہ عند الموت، کہ ایک آدمی ساری زندگی کفر میں گزارتا ہے لیکن اللہ موت سے پہلے اس کو توفیق دیتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، تو وہ جنتی ہے. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ٹھیک ہے. وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رجالا ان اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو غم کی وجہ سے حضرات صحابہ کے قدم ڈگمگائے, آنکھوں میں آنسو خشک نہیں ہوتے, ہاتھ پیروں میں کپ کپی, ایک غم سوار تھا, نہ کسی کو نیند آتی تھی, نہ بھوک اور پیاس کے احساس تھا, ہر صحابی اپنی جگہ غم میں ڈوبا ہوا تھا. حضرت عثمان فرماتے ہیں ان میں سے میں نہیں تھا, میں ایک دن راستے کے کنارے پر بیٹھا ہوا حضرت عمر کا گزر ہوا, لیکن مجھے گزرنے کا پتہ نہیں چلا, اپنے غم میں مشغول تھا. اس نے سلام کیا, میں نے سلام بھی نہیں کی. حضرت عمر گزرے اور صدیق اکبر کے پاس گئے اور شکایت کی کہ میں نے عثمان بھائی کو سلام کیا, اس نے جواب نہیں دیا. ابو بکر صدیق حضرت عمر کو لے کر میرے پاس آئے اور کہا بھائی کیا ناراضگی ہے, عمر نے آپ کو سلام کیا اپنے جواب نہیں دیا. تو میں نے قسم اٹھا کے کہا کہ نہ میں نے عمر کو دیکھا, نہ اس کی گزرنے کے احساس ہوا, نہ اس کا سلام میں نے سنا. ابو بکر نے فرمایا سچ ہے, آپ اپنے غم میں مشغول تھے, لیکن بھائی وہ غم کیا ہے؟ فرمایا غم یہ تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور میں نے یہ مسئلہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم سے نجات کا ذریعہ کیا ہے. ابو بکر نے فرمایا میں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ جہنم سے کیسے بچیں گے, تو حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس لیے بھی معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے اور جنت جانے کے لیے ایک ہی شرط ہے, لا الہ الا اللہ. ان رجال, حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ بہت سے مرد حضور کے صحابہ سے ہی نہ توفیا, جب حضور کی وفات ہو گئی حزن غمگین ہو گیا علیہ حضور کی وفات پر, حتیٰ کاد بعضہم یہ وسوس بعض کے دلوں میں کفری وسوس سے آئے کہ جب نبی علیہ السلام نہیں رہے تو بھائی اسلام پر چلنے کا کیا فائدہ ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں وکنت منہم, ان میں سے میں بھی تھا غمزدوں میں سے, فبین انا جالسن, میں بیٹھا ہوا تھا, مر علیہ عمر, عمر کا گزر ہوا, وسلم, اس نے سلام کیا, فلم اشعر بھی, مجھے علم نہیں تھا, فاشتکا عمر الی ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عمر نے ابو بکر صدیق کو شکایت کی, ثم اقبلا, وہ دونوں حضرات متوجہ ہو گئے, حتی سلم علیہ جمعان, دونوں نے مجھے سلام کیا. ابو بکر نے کہا ما حملک, کیا باعث تھا, اللہ ترد علی اخیک عمر سلام, کیا آپ نے نہیں لوٹائی اپنے بھائی عمر پر سلام کا جواب. قلت, میں نے کہا ما فعلت, یہ گناہ تو میں نے نہیں کیا. عمر نے کہا بلا واللہ, خدا کی قسم تم نے کیا ہے, لقد فعلت. قال قلت والله ما شعرت, پھر مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کا گزر ہوا مجھ پر اور آپ نے سلام کیا مجھے. ابو بکر نے کہا صدقہ عثمان, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سچ کہتا ہے. اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قد شغلک, آپ کو غافل کیا تھا, عن ذالک, عمر کو سلام کا جواب دینے سے, امر نے, غم نے. قلت, میں نے کہا اجل, ہاں. فرمایا ما ہوا, وہ غم کیا ہے؟ میں نے کہا توفی اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے وفات دی اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, قبل ان نسألہ, قبل اس سے کہ ہم سوال کریں, عن نجات هذا الامر, کہ جہنم سے نجات کیسے ہوگی. ابو بکر نے کہا قد سألته, میں حضور سے پوچھ چکا ہوں, عن ذلك, اس نجات کے سبب کے بارے میں, فقمت الیہ, حضرت عثمان کہتے ہیں میں ابو بکر کی طرف کھڑا ہوا, اور قلت له, میں نے کہا میرا باپ تجھ پر اور ماں قربان ہو, انت احق بها, آپ لائق ہے کہ وہ امر مجھے بتا دے. ابو بکر نے کہا, میں نے کہا یا رسول اللہ ما نجات هذا الامر, اس کفر و جہنم سے نجات کا سبب کیا ہے؟ حضور نے فرمایا من قبل منی الکلمہ, جس نے قبول کیا مجھ سے وہ لا الہ الا اللہ, عرضت علی عمی, جس کو میں پیش کیا تھا اپنے چچا ابو طالب پر اور چچے نے اس کو رد کیا, تو جس نے یہ کلمہ قبول کیا فہی لہ نجات. ٹھیک ہے, اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ لا الہ الا اللہ جہنم سے نجات ہے, عمل کی ضرورت نہیں ہے, حالانکہ دوسرے حدیث میں ہے کہ یہ چھوی ہے اور اعمال دانت ہے. تو وہی چار جواب جو پہلے گزر. وعن المقداد.